Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 31 Ocak Salı. Yıl 2017, ay 1, gün 31, Kasım 85. 1438 Hicri Cemaziyel Evvel 3, 1432 Rumi Ocak 18. Matbaanın Türkiye'ye girişinin 288. yıl dönümü. Hamsi'nin başlangıcı. Fırtına. Günün sözü. Başka ulusları özgürlüklerinden edenler er geç kendileri de özgürlüklerinden olurlar. Abraham Lincoln. Günün malumatı. Hamsi'nin başlangıcı. 31 Ocak, 20 Mart. Hamsin Arapça'da 50 demektir. Kış mevsiminin soğuklarını dönemlere ayırmış olan eski takvimciler, Erbayi'nin sona erdiği günden sonra gelen 31 Ocak gününü Hamsi'nin ilk günü saymışlardı. Hamsin 20 Mart'ta sona erer. Günün malumatına devam. İlk matbaa. Günün tarihi. 288 yıl önce bugün 31 Ocak 1729'da memleketimizin ilk basılı eseri Vankuli Lügatı çıkmıştı. Türkiye'de matbaanın yerleşmesi 28 Mehmet Çelebi'nin oğlu Said Çelebi ve Macar asıllı İbrahim Müteferrika'nın çabalarıyla gerçekleşmiştir. Büyük Saatli Marif Takvimi. Então meia-noite, anjos emissários, em conta de sete de aura azulada, falaram pra ele, punhando as espadas, és tu escolhido, bispo do rosário. Terás que fazer o teu inventário e reconstruir o universo sem par, pra diante de Deus tu te apresentar, vestido em teu manto vermelho centelha, entrou no hospício da praia vermelha, cantando galope na beira do mar. Aí agarrou-se aquela missão, mas todos diziam que era loucura, sozinho a sentir a dor aragruda e ter de fazer a reconstrução. E enorme tarefa e tudo à mão, só tinha sucata para começar, sem barro de Adão para ele soprar, só cacos de vidro e tacos de telha, ali no hospício da Praia Vermelha, cantando galope na beira do mar. Dando pedaços de pano, caixotes, com pregos, botões, colheres, canecos, flanelas, lençóis, agulhas, chinelos, brinquedos, moedas, o velho holofote. Lutou contra todos, virou Dom Quixote, com lixo empreitada, pôde terminar, até que o anjo veio buscar, e aí com meu Deus fizeram parelha, saiu do hospício da Praia Vermelha, cantando galope na beira do mar. Merhaba herkes. Açık Radyo burası. 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı işte. Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Giriş parçası olarak Antonio Nobrega'dan Galope Beira Mar Parabispo do Rosario adlı parçayı çaldık. Bir Bispo do Rosario diye bir adamın hikayesini anlatıyordu. Neden onu çaldığımızı da bu hikayeyi Eduardo Galeano'nun benzersiz kaleminden dinleyelim şimdi. Aynalar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncı. Dünyanın genel envanteri. Arturo Bispo do Rosario, Tanrı'nın takdiriyle siyah, yoksul, denizci, boksör ve sanatçı oldu. Rio de Janeiro Akıl Hastanesi'nde yaşadı. Orada 7 mavi melek ona ilahi emri ilettiler. Tanrı ona dünyanın genel bir envanterini çıkarmasını emretmişti. Ona yüklenen görev anıtsal bir şeydi. Arthur gece gündüz çalıştı ta ki 1989 kışında tamamen görevine yoğunlaştığı bir sırada ölüm onu saçlarından kavradı ve götürdü. Dünyanın tamamlanmamış envanteri hurdalardan, kırık camlardan, telleri dökülmüş süpürgelerden, yürünmüş terliklerden, içilmiş şişelerden, uyunmuş çarşaflardan, yolculuk yapılmış tekerleklerden, denize açılmış yelkenlerden, yenilmiş bayraklardan, okunmuş mektuplardan, unutulmuş sözcüklerden ve yağmış yağmurlardan oluşuyordu. Arthur çöplerle çalışmıştı. Çünkü bütün çöpler yaşanmış bir hayattı ve dünyada olan ya da olmuş olan ne varsa bunların hepsi çöpten geliyordu. Kusursuz olan hiçbir şey envantere girmeyi hak etmiyordu. Kusursuz olan hiç doğmadan ölmüştü. Yaşamın nabzı sadece yara izleri olanda atıyordu. Aynalar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncı. Evet, bugün tarihte bugüne de kısaca bakalım. 1606'da Gunpowder Plot diye adlandırılan barut planı komplosu Guy Fawkes parlamento ve Kral James aleyhine komploda bulunduğu için, suikaste bulunduğu için idam edilmiş 1606'da bugün. 1729'da bugünse, yani 288 yıl önce bugün, 31 Ocak 1729'da Saat-ı Marif takviminden de söyledik. Ülkede ilk basılı eser Vankuli Lugatı çıkmıştı. 28 Mehmet Çelebi'nin oğlu Sait Çelebi ve Macar kökenli İbrahim Müteferrika'nın çabalarıyla gerçekleşmişti. Bunu şey olarak belirtmek gerekiyor. Gutenberg'in hareketli parçalarla matbaayı kurmasının üzerinden 400 yıla yakın bir zaman sonra Osmanlıların benimsediğini, 382 yıl sonra olduğunu da belirtmemiz iyi olur. 1487 idi yanılmıyorsa. 1945'te bugünse Amerikan ordusunda çavuş Eddie Slovik firardan idam edilmiş. Bu şekilde de bir Amerikan ordusunun iç savaştan bu yana idam edilmesi ortaya çıkmış. 1945 çok talihsiz bir tarih çünkü o sırada savaş da bitmekteydi. Mayıs ayında bitecektir ya da Haziran'da. Dolayısıyla çok talihsiz bir durum olmuş Eddie Slovik için. İdare edebilirdi biraz daha bitseydi. Firar etmeyebilirdi. 1945'te yine bugün 3000 kadar Stutthof toplama kampının esirleri Baltık Denizi'nde Palmiken'e, şimdi Rusya'da bulunan Yantarni'ye gönderilerek zorla yürütülüyorlar ve orada enselerinden birer kurşun sıkılarak idam ediliyorlar. Bu da başka bir toplu cinayet, Nazi dönemini de hatırlamanın zamanıdır. Evet, günümüze gelecek olursak çok ciddi bir şeyle karşı karşıyayız. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Donald Trump'ın kararnameleriyle 1933'teki döneme, yani Nazileri hatırlamışken Alman Büyükelçisine gönderilen mektubu da Juan Kohl hatırlatıyor. Informed Comment adlı internet sitesinde profesör ve 1933 baharında Nazi politikasının, erken Nazi politikasının şeyleri Almanya'daki Yahudilere ilk şey başlıyor. Yönelik ilk talimat veriliyor ve Alman Büyükelçisi'ne, Britanya'daki Birleşik Krallık'taki mesele Yahudiler meselesi değil, göçmenler meselesidir diyorlar açıkça. İkincisi de, ikinci bir haberde de Alman Yahudileri vatandaşlığa da sahip olsalar birkaç hafta sonra artık ülkeden çıkarılıyorlar. Almanya'da kalan Yahudi sakinleri de pasaportları ya da vatandaşlıkları olmayan uyruklukların, bugünün Filistinlileri gibi özel sorunlarla karşı karşıyalar. Vatandaşlıkları olanlar Paris'e ya da Antwerp'e, Belçika'ya giderek kurtulabileceklerini umuyorlar ama büyük bir yanılgı bu. Şimdi de işte Trump'ın bütün mültecileri Amerika'nın dışına itmesi, 7 ülkeden gelen, kendisinin iş yaptığı İslam ülkeleri hariç bütün nüfus çoğunluğu şey olan ülkelerden atıyor. Ülkeye sokmuyor. Bu da biraz artık Nazilerin dönemini iyice hatırlatmaya başladı vatansızları. Evet, özellikle Anne Frank'ın hayatıyla bir bağlantı kurmaya çalışan çok fazla yazı çıktı bu aralar. Mesela babası Otto Frank'ın kendi ailesini Amerika Birleşik Devletleri'ne götürebilmek için olağanüstü bir çaba sarf ettiğini, fakat aynen şu anda olduğu gibi o zamanlarda, savaş zamanında, İkinci Dünya Savaşı sırasında da Amerika Birleşik Devletleri'nin sınır politikalarını daha da sıklaştığı ve çok fazla insan içeri girmek için çabalamasına rağmen engellediğinden bahsediliyor. Böyle bir bağlantı kuruluyor. Evet, çok bariz bağlantı zaten. Yani Naziler vatansız ya da bir uyrukluğu olmayan insanları, gidecek yerleri de olmayanları, pasaportları falan olmayanları atıp duruyorlardı. Şimdi ona benzer bir durum, hatta ellerinde belgeleri olanları bile atıyorlar. Çok büyük benzerlikler var Nazilerle yani. Şeyi de söylemek lazım, Trumpenführer diye hitap etmeye başladılar artık göstericiler ve Adalet Bakanlığı'nı geçici olarak yürütmekte olan Sally Yates'i de attı. Bu kararı veren. Bu kararı, hayır, bu kararı destekleyen, yani bir yargıç verdi kararı. Sally Yates diye bir kadın da şeye bakıyor. Geçici olarak bakıyor Adalet Bakanlığı'na. Onu da kovmuş. You are fired demiştir herhalde. Çünkü televizyon yıldızı olduğu için kendisi reality show dedikleri şeyin yıldızı. Oradaki baş iki kelimesi you are fired. Kovuldun. Onu uygulamaya devam ediyor yani. Ya uygulayacağını açıklayan daha doğrusu Amerika Birleşik Devletleri Donald Trump'ın bu nüfusun büyük çoğunluğunu Müslüman olan 7 ülkenin vatandaşlarına kapıları kapatan kararnamesini uygulamayacağını açıklayan Adalet Bakanı Vekili Sally Yates'i görevden alması evet. durumundan bahsediyoruz. Kovuldum diyor. Şimdi bütün Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekten beklenmedik düzeyde büyük şeyler var, gösteriler oldu. Bütün havaalanlarında, havalimanlarında ve yalnız orada değil mesela bu kararı alması için mahkemeye de ciddi bir gösteri uygulayan insanlar vardı New York'ta mahkemenin, federal mahkemenin önünde. Bu gösterilerden birinde çok ilginç pankartlar var. Bir tanesinde şeyi gördüm. Benim deminki konuya dönüş yapıyor. Benim ailem 6 yaşında benim teyzem, büyük teyzem mesela diyor. 6 yaşında toplama kampında hayatını kaybetti ve biz onun ailesi olarak Amerika'da kendimize bir ev bulduk diye yazanlar var. Holokost dönemini hatırlatıyor o zamanlar. Amerika herkese kapılarını açıyor. Şimdi kapattı. İşin ilginç tarafı bu gösteriler şimdi Britanya'ya da sıçradılar. Şimdi gösterilerden birkaç parça ses dinletelim. Çok ilginç bir şey. Çünkü havaalanlarındaki sorunun nedeni benim kararnamem değil diye savunuyor Donald Trump. Evet. Bu dünyanın en büyük saçmalığı. Yani bundan daha saçma bir laf kolay kolay duyamazdık. En azından bugünlerde Trump her zaman kendisini geçebiliyor. Senatörlerle de dalga geçmiş Chuck Schumer'la. Daha önce bahsetmiştik Cuma günü attığı bir tweette Demokrat Senatör Chuck Schumer özgürlük anıtının yanaklarından gözyaşlarının aktığı bu ülke için kara bir gün demişti. Özgürlükler için burası göçmenler ülkesi demişti. Senatörle dalga geçmiş kendine göre problemler kararname yüzünden değil Delta Hava Yolları'nın bilgisayar sisteminde yaşanan sorunlardan ve protestoculardan kaynaklandığını belirtmiş. Yani birçok kötü insan ülke sınırlarına akın edecek bir hafta önceden duyursaydık demiş. 90 gün sonra vizelerin verileceği falan söylüyor. Çeşitli ülke insanları yani liderler de karşı çıktılar. Obama da kesinlikle karşı çıktığını söyledi bunu eski başkan. Birleşmiş Milletler bu yasağın yasa dışı olduğunu söyledi. Ayrıca Fransa halihazırdaki başkanı da kesinlikle bu yasağa karşı olduğunu söylediler. Ama gösteriler devam ediyor. Son derece büyük bir dayanışma göze çarpıyor. Hatta taksiciler mesela büyük bir gösteri düzenledip yolcu almadılar. Sadece bir tek şey kırmış. Grev kırıcılık yapan. Yok'ta. New York'ta. Kim kırmış? Grev'i kim? Kim kırmış efendim? Neydi o şirketin Uber. Adı? Uber. Üye olduğu halde zaten kendi çalışanlarına fevkalade kötü muamele etmesiyle meşhur bir şey. İngiltere'de de Trump'ın ülkeye girişi yasaklansın kampanyasına 1 milyon imza verildi. Şimdi önce şeyi dinleyelim. New York havaalanında ve orada olan gösterilere bir kulak verelim. The ACLU nationally. The ACLU nationally. Filed for a writ of habeas corpus. Filed for a writ of habeas corpus. To stop this. To stop this. Nationally. Nationally. A judge in New York. A judge in New York. Just granted that. Just granted that. The legal premise. The legal premise. That we've learned. That we've learned. Tonight. Tonight. Is that. Is that. When we fight. When we fight. Evet, bu ACLU diye adlandırılan Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük haklar mücadelecisi kurumlarından bir tanesinin avukatı havaalanında bu halk mikrofonu denen yöntemi Occupy'da çıkmıştı ilk defa işgal hareketi sırasında. Onu tekrarlıyor ve şey diyor. Yani bir karar alındı. Bu büyük bir mücadele ettik ve bir karar alındı. Bunu tekrarlıyorlar. Her söylediği cümleyi tekrarlıyorlar. Halk mikrofonu deniyor buna. Ve bu da bize neyi gösterdi? Arkadaşlar diyor. Direnirsek kazanırız diyerek konuşuyor. Alışacak kaybetmeye. Kaybetmekten hoşlanıyor diye bahsediyor şeyden de. Çok ilginç aslında. ACLU avukatları filan. Yani Carl Williams konuşuyordu. Bu American Civil Liberties Union, Vatandaş Hakları Birliği'nden büyük bir hukuki zafer kazandık diyor. Ve buradan çıkan hukuki ilk sonuç diyor, bu gece öğrendik ki biz savaşırsak kazanırız diyor. Yalnız bu karar değil tabii, Kaliforniya'da, Massachusetts'te, Virginia'da ve Washington'da da başka yargıçlar da aynı şekilde karar verdiler. Yani bu çok yayılan bir şey ve İç Güvenlik Bakanlığı, Homeland Security de kararlara uyacağız diyorlar ama bazıları da bazı şeyler uymuyorlarmış mesela. Kimler efendim? Bazı görevliler mahkeme kararlarına da uymuyorlarmış. Çok ilginç bir aşamada olduğumuzu söylemeliyiz. Mücadele devam ediyor. Şimdi biraz daha kulak verelim gösterilere. A journalist and an activist against prisons and now against fascism. And we've been occupying this airport for almost 36 hours. And everywhere I go, it's been women, young people, people of color. I'm Sarah. I'm a student at UC Santa Cruz. This is great. I'm Muslim and I've never seen this much support for like the general Muslim community before. So this is really amazing. My name is Alfredo Guardado. I am an after-school program coordinator for the San Francisco Unified School District. It's very important for Latinos to be here because it doesn't matter what background you come from, any culture, we're all fighting for the same, which is human rights. And I feel that everybody needs to support each other. Pop your fists in the air, show the world that you care. My name is Lada Kiswani. I'm an organizer with the Arab Resource and Organizing Center. We fought for the families. We work with the lawyers, and we work with our local public officials who did stand with us and do stand with us to make sure we put enough pressure and disrupted SFO. The international terminal was not able to have any flights depart as a result of our organizing and disruption. We shut down both gates. We were allowing flights to arrive in order to make sure that we got our families in. And ultimately, we found out very recently that all the families that were detained are released. This is just a small testament of what's to come. We have started a movement of resistance to Trump, a movement that is built on a history of resistance in this country to fascism and U.S. imperialism, and we continue to be committed to that, and we expect that we will win this. Voices from the protests at San Francisco International Airport. Evet, demokrasinin ağından aldığımız sesler bunlar. Yani işgal ediyor. 36 saat boyunca işgal hareketi oldu mesela bütün New York Hava Limanı'nı. Ve bu Amerikan faşizmine, şimdi faşizmine ve emperyalizmine karşı verilmiş büyük mücadele kültürünün bir parçasıdır diye konuşuyorlar hepsi. Ve bu daha başlangıç diyorlar. Tabii bilinemez şey ne ölçüde başarılı olacağı. Çünkü karşısında dünyanın en güçlü polis ve askeri devletinin yönetimi var. Fakat İlk zaferi kazandık diyor mesela ACLU, yani Amerikan Sivil Haklar, Vatandaş Hakları Hareketi ve anayasaya, bütün yasalara aykırı Müslümanlara yapılan bu yasağa, fakat hareket ve mücadele devam edecek diyor. Taksi şoförleri de çok ilginç aslında. almıyoruz dayanışma için. Hiç kimseyi taşımadık diyor JFK John F. Kennedy havalimanından saat 6 ile 7 arasında. Bütün şeyleri duruyorlar. Yolcu alımını. Türkiye'de fazla para isteyen taksiler olmuştu. Onlar da bir kontrast oluşturduğunu söylemek mümkün bunun. Ve bütün barışçı komşularımızla bu insanlık dışı, zalimane ve anayasaya aykırı davranışa karşı tamamen bir dar milliyetçiliğin esiri olmayı reddediyoruz diyorlar. Bir tek Uber uymamış karara. O da çünkü hatta tam tersine Uber adlı şirket bu grevden 19 bin üyesi varmış şeyin. Ve hepsi çoğu göçmen zaten taksi şoförlerinin kendileri göçmen. Fakat Uber yararlanmaya kalktı bu grevden, para kazanmaya kalktı ama geri tepti diyor. İnsanlar daha da öfkelendiler, bayağı kavga ve protestolar çıkmış Uber'le. Ama şaşırtıcı değil diyor Uber'in, çünkü hem işçilerine müthiş kötü muamele ediyor hem de şunu da biliyoruz zaten. Onun yöneticisi, sahibi, CEO'su da Trump'ı destekleyen birisi diyorlar. Evet. İlginç bir şey var. Tabii daha da ilginç olan şeylerden bir tanesi de Britanya'ya müthiş bir yansıması oldu. Ve Birleşik Krallık'ta çok büyük bir şey başladı. Ne derler adına? 1 milyon imza toplanmış ve binlerce kişinin Londra ve başka şehir, Glasgow, Edinburgh ve Bristol'un aralığında bulunduğu birçok şehir olarak geçiyor BBC Türkçe. Evet, geçmiş. Ve çok büyük şey baskı da var. Çünkü Theresa May, favori liderlerimizden Theresa May başbakan, Trump'ı çağırdım, gelecek, biz onu misafir edeceğiz diyor. Fakat de Jeremy Corbyn'in de başını çektiği, kendi partisinin durumu belli değil ama diğer bütün partilerin yöneticileri filan da yapamazsın. Britanya'nın geleneğinde böyle bir şey yok diyorlar. Çok zor durumda kaldı May'de. İdare edeceğini sanıyordu ama kolay değil. O da direniyormuş. Bakalım ne olacak? Guardian'da temel haberlerden bir tanesi, İngiliz basını, Britanya basını da izlersek. Şimdi yani, bir de Britanya'dan bir sese kulak verin. I'm here outside number 10 Downing Street where thousands of people have come out to protest Donald Trump's ban on Muslims entering the United States. I'm a Muslim, so this affects me pretty personally. Also, I have dual nationality. I have an Iranian passport and a British passport. I was planning to go to the USA in the upcoming month for a memorial service for my auntie. I don't know if I'll be able to go. So I thought it was important to come here and to show the world that we don't stand for this. Evet, bu da Britanya'dan sesler. Sen bir şey söylüyordun. Yani bu şeyi söylüyordum. Bu sadece İngiltere'nin ya da Amerika Birleşik Devletleri'nin hikayesi değil. Aynı zamanda diğer ülkelere de yayılan hikayeler olduğunu görüyoruz. Adam, söylenen kişi Fransız Kanadalı Alexander Bizonette diye geçiyor ismi. Bizonet, evet. Bizonet diye geçiyor. Cap Rouge'da, Quebec şehrinin Cap Rouge banliyosunda yaşıyormuş. Öğrenci, Laval Üniversitesi'nde siyaset bilimi ve antropoloji okuyormuş. Aynı zamanda boş vakitlerinde de kan bağış merkezinin call center'ında çalışıyormuş. Bağış merkezinde üstelik. Evet. Son zamanlarda aktivist olanlardan, öyle aktivist dediğimize bakmayın, işte online aktivistler, bu chat odalarında girip konuşanlar, trollük yapanlar sosyal medya üzerinden, onlardan bir tanesi Donald Trump'ın özellikle Marine Le Pen'in sosyal medya paylaşımlarını ve diğer söylemlerini oldukça yaygın bir şekilde kullanıyormuş. Aynı zamanda o da paylaşıyormuş. Kimden bahsediyoruz? Kanada'daki bu Quebec'te Quebec'teki büyük katliam. 27 yani 27 yaşında bir çocuk 6 kişiyi galiba. Evet. Son rakam 6 kişiyi öldürdü ve birçok insanı da yaraladı. Bir camiyi basarak. Evet. Evet, Yemen'de böyle bir Yemen'den de buna benzer bir paralel, senin söylediğine paralel bir açıklama gelmiş. Dünyada bu aşırı yani IŞİD gibi ya da DAEŞ gibi şeylerin çok artacağını, El-Kaide gibi sertlik şeyleri çok artacağını söylemiş. Artıracağını bunun. Ama Theresa May sağlam duruyor. Donald Trump da sağlam durmaya çalışıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu yasa 20 bin mülteciyi çok tehlikeli duruma sokar diye de Birleşmiş Milletler'den bir açıklama gelmiş. Yani mülteciler Yüksek Komiserliği'nin başkanı söylüyor. Filippo Grandi, savaştan kaçıyorlar, baskılardan ve terörizmden kaçıyorlar ama kurtulamayacaklar diye de pek böyle yani Trump'ın dalga geçmesini haklı kılacak bir şey değil ama zaten artık gerçekliğin tamamen ortadan kalktığı, vehim ve kuruntunun egemen olduğu bir dünyaya doğru sürüklemeye çalışıyor. Bu arada ilginç, Starbucks da 10 bin mülteciye iş verecekmiş. Vize kısıtlamasına tepki göstermiş Trump'ın. 7 Müslüman ülkenin vatandaşlarına sınırları kapatmasına tepki olarak ünlü ardından kahve zinciri. Trump destekçileri de şeye saldırdı, Starbucks'a saldırdı. O kadar gazimiz varken neden gidip göçmenlere iş veriyorsunuz diye. Onlara da veriyoruz dedi aynı şekilde Starbucks'a. Ama mantıklı, rasyonel olanın hiçbir şeyin geçerliği yok. Hitler dönemini yakından üniversitede ve özel merakla takip etmiş biri olarak söylüyorum. Hiçbir rasyonel gerekçe geçerli olmaz böyle bir durumlarda. Nitekim kim en büyük desteklerden biri nereden çıkmış? Altın Şafak. Yunanistan'da. Evet, kuvvetle destekliyoruz demişler. Şimdi bulamadım o haberi ama yani Hrisi Avgi miydi neydi adı? Altın Şafak hareketi resmen şeyi destekliyor. Hah, buldum haberi de hemen onu da söyleyeyim, öyle kapatırız belki. Şey diyorlar, Donald Trump'a destek olmak üzere, aralarında da bir parlamento milletvekili var, İlyas Panayotaros. Çok iyi yapmış diyor, on binlerce illegal göçmen var ülkemizde de, yüzlerce binlercesi de yıllar önce geldi Yunanistan'a, bizim ülkemiz öyle açık alan değil, hepsini atmalıyız diyor. Ne zaman canı isteyen öyle gelip gideceği bir yer değil burası diyor. Üçüncü büyük partiyiz biz diyor Altın Şafak Hrisi Avgi. İlkokul öğrencilerini dövmeye bırakmışlar mı? Üçüncü parti olarak. Yok, zaten bayrağında svastika var. Her şeyi yapıyorlar onlar da. Donald Trump'ı da kuvvetle destekliyorlar. Texas'ta da bir cami yakılmış. Bütün olduğu gibi yanmış. Evet. Victoria İslam Merkezi adını taşıyor. Altın Şafak'ın da şimdi bu aralar önüne açılabilir. Çünkü Yunanistan Savunma Bakanlığı'nın yaptığı bir açıklama var. Haklı mısınız? Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın pazar günü Kardak Kayalıkları'na yaptığı ziyaret bir kriz çıkarmış. Bu ziyarete yönelik Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarını taşıyan özel kuvvetlerin iki hücum botunun İmiye adasına yaklaşarak 7 dakika boyunca orada kaldığını ve Yunanistan karasularını ihlal ettiği iddia edilmiş. Yunan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada. Şimdi bir de Ege'de milliyetçilik de rüzgarları esecek gibi duruyor. Tabii herkes de bunun kaymağını yiyecek. Evet. 16 milyar. Herkes diyorum. Kimileri. Özür dilerim. Kimileri. %1'den bahsediyoruz. Hatta 10.000'de 1. Belki onunla kapatmak da iyi olabilir. Haberi. Yani ilk yarım saati. Bir de Beyaz Ev'den iki şey var. Trump yönetimi iki şey yapıyor. Bir tanesi gelecek, yeni bir politika var. Bak çok ilginç. Beklenmedik değil ama ilginç. Bütün cep telefonlarını ve internet bağlantılarını, verilerini soracaklarmış artık gelen müşterilere. Nasıl? Müşterilere mi? Yani şeylere, mültecilere ya da kimse işte ziyaret ediyorsa artık Müslümansa böyle bir şey olacakmış. Bu arada Trump yönetiminin en büyük değişikliği nerede olmuş? Bil bakalım. O 10.000'de birde zenginler acayip daha zenginleşmişler. Bir hafta içinde yani en zengin 10 Amerikalı Forbes dergisinin verdiği bilgiye göre toplam net mal varlıkları ve servetleri 16 milyar dolar artmış. Yatırımlar ve spekülasyonlar dolayısıyla herhalde. Listenin başında kim var? Warren Buffett 2,5 milyarlık daha artırmış servetini ve 74 milyara çıkmış. Allah artırsın diyelim. 20 Ocak'tan bu yana. Bak ne kadar kolay oluyor işler. Bunu da verdikten sonra kapatalım. Açık Gazete. Günaydın memur bey. Uzun zamandır hasretim, hem güneşten hem tenimden, nefesimden mahrumum hepsinden. Günaydın memur bey. Simsiyah bir çukur tıkıldım, sıkıştım kemiklerimi saydım. Dünya seyretti ben gülerken, erimiş cesedim ne fayda. Islak yağmur emdimde, kurtlara yem oldum. Dünya seyretti ben gülerken, erimiş cesedim ne fayda. Islak yağmur emdimde, kurtlara yem oldum. Biraz dur memur bey. Ahir zaman cevaplarım hazır değil, yaşanmadan bitti sihir, sorular kuyumda. Düşünsen memur bey, akıl almaz nasıl bir karanlık getirdi. Bak eritti, yaktı, kapattı. Dünya seyretti ben gülerken, erimiş desedim ne fayda. Nefesimden mahrumum hepsinden. Günaydın memur bey. Simsiyah bir çukur tıkıldım, sıkıştım kemiklerimi saydım. Dünya seyretti ben gülerken, erimiş cesedim ne fayda. Evet, bir teknik şeyle, arızadan dolayı da sonunu dinleyemedik. Sezen Aksu'nun Günaydın Memur Bey adlı şarkısıydı bu. Ve Sezen Aksu'nun yeni çıkan Biraz Pop Biraz Sezen adlı yeni albümünden seçtiğimiz bir parçaydı. Teknik bir sorunla tam 30 saniye kala kesildi şarkı. Onun için de özür dileriz. Onur Özdemir'in sözü ve bestesi, Ozan Bayraşan'ın da düzenlemesiyle çaldığımız ilginç bir şarkıydı. Günaydın Memur Bey, dünya seyretti ben giderken diyor ana mısrağında. Evet, Trump'a dönelim. Açık Radyo burası, 94.9 yani ya bunu uygularsınız programı ya da kovulursunuz, gidersiniz diye bütün memurlarına açık bir açıklaması var. Yani hızlı ve çok sert gidiyor ki muazzam bir kaos, kalp kırıklıkları ve direniş yaratmıştı Amerika Birleşik Devletleri'nde. Hafta sonunda bütün havalimanlarında ve hatta bazı mahkemelerin de önünde ve yani hiç görülmemiş Amerika Birleşik Devletleri tarihinde, hele Müslümanların bir kısmı, ben bir Müslüman vatandaşım, Amerikan vatandaşıyım, rüyamda görsem inanmazdım böylesine bir dayanışmayı, Müslümanları desteklemek için filan diye çok hayret ettiği, çok ilginç bir yükseliş var. Bakalım ne olacak diyoruz. Ama bir yandan da mesela ekonomiyi de Dodd-Frank diye adlandırılan bir kanunu da değiştireceğiz, bu bir felakettir diyor ve böylece de Obama yönetiminde büyük bankaları biraz olsun sınırlamak ve yeni bir mali finans krizini engellemek için getirilmiş bir tedbiri, kanuni tedbiri de ortadan kaldıracağının işaretlerini vermiş durumda. Zaten bütün kadrosu öyle. Yeşil Hareket'le ilgili de çok ilginç bir şey var. Trump'ın baş danışmanlarından Myron Abell, iklim değişikliğinin inkarcısı, bol para alan Koch biraderlerden filan. Myron Abell de dünya özgürlükleri en büyük tehdidi açıklamış. Neymiş? Neymiş efendim? Yeşil Hareket. Hmm. Yani çevrecilik özgürlüklerin en büyük şeyidir diye. Onu iklim için programında ele alırız, geçiyorum. Ama böyle bir böyle bir durum varken Keystone XL karşıtları da, aktivistleri de hayatları Trump'a bu yeni çıkardı ya, petrol boru hatlarına devam edeceğim kararnamesi, evet. Hayatlarında görmedikleri bir boyutta bir karşılık vereceğiz diyorlar. Yerliler de bize savaş açtı diyorlar. Zaten aynı şekilde öbür DAPL diye adlandırılan Dakota Access petrol boru hattı. Dolayısıyla iki taraflı, çok Amerikan ve dünya tarihinde de çok sık görülmemiş bir mücadelenin de izlerini görüyoruz. Oh, sonunda gelmiş. Hükümet sözcüsü Numan Kurtulmuş'tan bir açıklama gelmiş. Trump'ın vize yasağıyla alakalı. Ha, öyle mi? Biraz vakit geçmiş şimdi ama. Söylüyordum, söyleyecektim. Hiçbir ses çıkmıyor diye hükümet. Kabul edilemez, rencide edici demişler. Yeni yani, yeni mi keşfetmiş? Bütün dünyada en son keşfeden hükümet oldu herhalde. Adalet ve Kalkınma Partisi hükümeti. Yani Türkiye'de de ilk tepki gösterenlerden bir tanesi Cumhuriyet Halk Partisi oldu. CHP zihniyeti denilen parti işte. Ardından MHP de bunu rencide edici bir şey olduğunu ima eden bir açıklama yaptı ama hükümetin de temkinli davrandığını söyleyen bir destekleyici açıklamada bulundu. Şimdi hükümet tarafından da yapılmış bir açıklama var. Başbakan'dan yapılacak zannediyorsanız yanılıyorsunuz. Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş tarafından yapılmış. Amerika gibi bütün farklı dinleri ve etnik grupları bir arada bir kapta eriten bir millet olarak bilinen bir ülkede bu kararın alınması son derece rencide edicidir, doğru değildir demiş. Ama bu mahkeme kararını filan da bekleyip ne olacak dedikten sonra açıklamaları da hakikaten Ziya Paşa'yı, terkibi bendi bir kez daha haklılara getiriyor. Herkesi kör, alemi sersem sanma durumları var. Bunu sık sık tekrarlamak zorunda kalmaktan da hoşnut değiliz ama ne yapalım böyle. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi hükümeti Trump'ın yasaklarına hiçbir tepki gösteremedi. Hoş geldin sessizliği diyor. Bunu bugünkü Cumhuriyet Gazetesi manşetten vermiş yani. Dünya susmadı. İslamofobi unutuldu. Dışişleri Bakanlığı da konuyla ilgili bir yazıklı açıklama yapmamış. Bir bilgi de paylaşmamış zaten. Amerika Birleşik Devletleri'nin nezdinde bir girişim yapıldı mı yapılmadı mı diye Duygu Güvenç'in haberinde. Benim okuduğum haberi Habertürk'ten Kübra Para yaptığı mülakatta vermiş. Numan Kurtulmuş. Evet ama yani bir hayli geç işte onu diyorum. Başbakan Yıldırım da soruları geçiştirmiş. İdare ettirmiş durumu yani mühendis ya o. Temkin işte. Temkin. Adalet ve Temkin Partisi. Adaleti boş verin. Temkin ve Kalkınma Partisi mesela. Yeni parti. Ama Adalet ve Kalkınma'nın Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın en güzel açıklaması verdi. Onların takdiri dedi. Yani tepkisel bir durum yok yani. İşte böyle. Bunu dedi mi Bekir Bozdağ yahu? Demiş. Duygu Güvenç'in haberinde görüyorum. Sen de bir kontrol edip doğrularsın. Herhalde ben iç sayfalara da bakayım resmen demiş onların takdiridir diye. Hakikaten üzüntü ve yiğis verici bir durum yani. Bakalım nasıl bir şeyle çıkacaklar bu işin altından. FETÖ'cüleri Türkiye'ye iade etmeyen ülkeleri resti çeken Adalet Bakanı Bekir Bozdağ bundan sonra aynı muameleyi görecekler demiş. Hangi ülkeye demiş olabilir sizce? Amerika Birleşik Devletleri mi? Fethullah Gülen'i de şey yapma. Tabii ki ayıp Yunanistan'a. Hmm. Yunanistan'a söyleyebiliyor. Yunanistan'a da yapıyor. Yunanistan'a yaptıklarının aynısını neden Amerika Birleşik Devletleri'ne yapamıyorlar? Sonuçta elebaşı olarak gördükleri kişi orada. Bak ben sana izah edeyim. Amerika Birleşik Devletleri daha güçlü bir devlet Yunanistan'da. Bu kadar basit mi? Aşağı yukarı. Daha karmaşık bir dünya gücü, gücü yeten yetene. Hayal kırıklığına uğratabilirim. Ne bileyim böyle ilkeler, düsturlar. Bunun gibi tabii şeyler. Tabii görünce söylerim ben. Şimdi medyaya da bakıyorum. Yani Bir Gün gazetesi de bugün Trump yapınca gıkları çıkmadı diyor. Ayrımcılığa karşı bütün dünya tepki verirken. Bizdeki Trump sevinci siyasal İslamcılarda ses, Trump sevici siyasal İslamcılarda ses yok demiş. Bir Gün gazetesi de manşetten verdiği haberde. Onun dışındaki gazetelerin hiçbirinde yok. Hürriyet gazetesi başkana dur diyen yargıç diye bir şey yapmış. Ben şeyi de bekliyordum, bir Türk zaferi gene bir aşı bulan mühendis doktor filan vardı ama o pazar günündeydi. Bugün yok Amerikalı yargıç. İşte hepimiz Müslümanız filan da koymuşlar şöyle dostlar alışverişte görsün kabilinden. Amiral gemisinden de bu kadar. Bu aralar aşı değil kardak moda. Kardak kayalıklarına dolaştılar 2. üst üste pazar gezisi diye vermiş mesela Hürriyet. Hulusi Akar'ın kuvvet komutanlarıyla birlikte Kardak Kayalıklarındaki bölgesindeki dolaşmasının, ziyaretinin fotoğrafını paylaşmışlar. CHP ve MHP'den tepki geldi ama. MHP'den tepki nasıl gelir onu tam olarak bilmiyorum ama CHP'den Grup Başkan Vekili Engin Altay konuşmuş. Daha önce 10 subayın çıkarma yaptığı kayalıklara bugün Yıldızlar Geçidi'yle selamlama seremonisi yapmak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin itibarına hiçbir şey kazandırmaz denilmiş mesela. Evet öyle bir şey var. Şey Yeni Şafak'a bir tek ayırabiliriz. Trump'la ilgili değil eleştirileri ama camiler hedefte diye Kanada'daki cemaate silahlı saldırıda 6 kişinin öldüğünü, 19 yaralı olduğunu söylemiş. Ve Teksas'taki Müslümanların önemli ibadet yerlerinden Victoria İslam Merkezi'nde yangında büyük hasar aldığını söylemiş. Onun dışında da ABD kendine kurşun sıktı diye de vermiş. Şimdi yiğidi öldür hakkını yeme kabilinden Yeni Şafak biraz hariç tutalım. Onun dışında Milliyet'te mesela yok. Ankara'yı bombalayan F-16 pilotunu anlatıyor Milliyet. Fethullah Gülen'le görüştüğünden bahsediliyor. Evet. Ama yani verdikleri ifadelere de bakmak lazım. Ne şartlarda verdiklerini de düşünmek lazım. Evet, kesinlikle. Bu arada da sabah da yok, akşam da yok. Trump'la ilgili hiçbir şey yok. Piyasalar oyunu bozdu diyor. Mercedes oyunu bozmuş. Star özellikle. Dolar yükselmemiş beklendiği kadar. Ve korkulduğu kadar. Onun heyecanı var. Başka bir şey. Trump filan, mülteci, İslam karşıtlığı, hiçbir şey önemli değil. Gözaltına alınan milletvekilleri var mı peki? Türkiye gündemine geri dönecek olursak. Evet, bu o da artık ipin ucunun tamamen kaçtığı bir noktadan bahsediyoruz. Evet, 6-7 Ekim 2014'teki Kobani olayları nedeniyle HDP Merkez Yürütme Kurulu hakkında açılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan HDP'nin 3 milletvekili var. Hüda Kaya, Altan Tan ve Meral Danış Beştaş. Diyarbakır Adliyesi'nde ifadeler alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmışlardı. Ayhan Bilgin ise tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilmiş ancak hakim kararıyla adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Meral Danış Beştaş ise tutuklanmış BBC Türkçe'nin haberine göre. Takip edilmesi de artık her bir neredeyse imkansız hale geldi. Evet, yani Bilgen ve Beştaş tutuklanmıştı, serbest bırakılmıştı, tekrar daha doğrusu gözaltına alınmıştı, serbest bırakılmıştı. Tekrar tutuklanmışlar. Dün de Lezgin Botan ve Nadir Yıldırım gözaltına alıp serbest bırakılmıştı. Öyle mi? Evet. Dün değil, önceki gün, özür dilerim. Bu arada da İdris Baluken, Diyarbakır milletvekili de ilk duruşmada tahliye edilmiş. Karışık, yani takibi senin de dediğin gibi imkansız bir durum var. Durum İstanbul, son olarak işte Meral Danış Beştaş'ın tutuklandığını aynı zamanda Ayhan Bilgen ise gözaltında alındığını söyleyen haberler var şu anda benim önümde. Tekrardan bir kontrol, evet, etmek lazım. Yok, bende de aynı doğrultuda. Bu arada bir de şey haberini verelim. İstanbul'da çok ünlü büyük bir lokantada, Big Chef's adında, Anadolu Hisarı'nda, İstanbul'da, Beykoz'da silahlı saldırı var. Bir ölü, iki yaralı var. Saldırgan gözaltına alınmış, yani sigarasını yaktı. Biz bir kafede oturuyorduk diyor, görgü şahidi bir vatandaş. Karşı restoranda silah sesleri duyduk. Vuran şahıs zannedersem oturdu, sigarasını yaktı, suyunu içti, silahını masaya koydu, polisin gelmesini bekledi. Tam bir mafya usulü bir durum. Yani burada iki soru var. Hüseyin Saral 2015 yılında Roma'da bir restoranda öldürülmüş. Onun intikamı olduğu söyleniyor. Bu cinayetle ilgili olduğu. Büyük Sarıoğlu o dönem Sedat Şahin'e istihbarat toplamakla suçlanmıştı. Bir mafyozi durumu. Sorular şunlar. Burası dağbaşı mı, mafya karargahı mı, turizm ne olacak? Ünlü o restorandan bahsediyoruz. Reyna'dan sonra. Gece kulübü, ünlü gece kulübünden sonra. İki, hapishanelerden 39 bin küsur kişi serbest bırakılmıştı ve onların takipte olacağı merak etmeyin demişlerdi. Onunla bilgisi olabilir mi bunun? Bilmiyoruz. Yani genelleme yapmak da bence doğru değil. Doğru değil. Soralım. Ama dünkü haberden benim aklıma geldi bu 38 günlük, yani bir aylık bebeğe darp ve tecavüz olayından sonra bebeğin annesi dahil 3 kişi tutuklanmıştı ama senin söylediğin haberde hapiste bir şey için, doğum izniyle çıktı, evet, belirtiliyordu. Demek, evet, ki herkes bırakılmamış dediğin gibi. Bu turizmle alakalı olarak soracağınız sorunun cevabını ise Rıfat Hisarçıklıoğlu vermiş gibi duruyor sanki. İstanbul Odalar ve Borsalar Birliği darbeden 4 yıl sonra ilk kez Mısır'a gitmiş. Mısır ve Türkiye Ticaret Odaları darbe sonrasında ilk kez bir araya gelmişler ve sorunları konuşmuşlar. Hisarçıklıoğlu demiş ki, İş dünyasının yaptığı her ortaklık huzur için atılmış tohumdur. İş adamlarımızın yaptığı her anlaşma ülkeye ve bölgeye hizmettir. İbadet kadar kıymetlidir demiş. İş adamlarının yaptığı her anlaşma. Evet. Bebe İbadet işte, gibi, ha. Çok, evet, güzel. Bildim. Protestan ahlak işte. Evet. Ona döneriz günün birinde tekrar. Yalnız Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu'nun verilerine göre 2016'nın tamamında 101.614 esnaf kepek indirmiş ve kilit vurmuş kapısına. Bu 2015'te 97.000'miş. Yılın son çeyreğinde her ay 10.000 esnaf kepen kapatmış. Böyle bir ciddi durum var. Kirayı ödeyemiyorlar filan deniyor. İkincisi, bununla ilgili bir de ekonomik problemlerle ilgili bir durum vardı galiba. Yani turizm gelirinin %50 düştüğüne dair bir şey vardı. Onu da geçiyorum. Ekonomik, yani ekonomik güven endeksi Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK verilerine göre Ocak ayında geçen aya göre %3,9 azalan ekonomik güven endeksi %85,7'ye gerilemiş. Böyle bir durumdan da bahsedelim ve şeyi de söyleyelim. İstanbul'un uzaya çıktığı haberi var. Diken'den Ufuk Tanışan imzalı. 14 yıllık AKP iktidarında, AK Parti iktidarında 83 kilometrelik dikey mimari hesaplanmış. Yani ben geçen cuma Erdoğan Cumhurbaşkanı, ben dikey mimari sevmem, yatay mimarinden yanayım. Bugünün Türkiye'si böyle bir çirkinliği, nobranlığı asla hak etmiyor demişti. İnsan topraktan uzak değil, toprağa yakın olarak yaşamalıdır diye. Ama büyük bir çelişki var burada. 2002'de Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara geldiği zaman, ki Cumhurbaşkanı olan, o zaman başbakan olan Erdoğan AK Parti'nin başında, daha önce de İstanbul Büyükşehir Belediyesi başındaydı. Yani 94'e kadar bir hayli söz sahibi oldu İstanbul'da. Yüksek irtifalı binaların hem sayısı hem de yükseklik ortalaması acayip artmış. Şöyle bir rakam var. 2002'de 24 adet gökdelen varmış İstanbul'da. Şimdi kaç? 121. Yani 97, 100'e yakın yeni gökdelen tamamlanmış. Yani AKP öncesi dönemde 24 olan gökdelen sayısı 121 bulmuş. Bu da bir tuhaflık yani. Ve şeyde, dünden kalan iki de söyleyemediğimiz şey vardı. Çevre ile ilgili direniş haberi ya da gösteri, karşı çıkış. Biri Belgrad Ormanı'ndan geçmesi planlanan bir Dekovil hattı vardı. Kuzey Ormanları savunucuları Haliç, Kemerburgaz, Karadeniz Dekovil hattı projesini protesto etmişler. Nadir tür bitkilerin ve hayvanların bulunduğu ve tek ormanın en vurucu darbeyi aldığını söylemişler. Cevapsız pek çok soruya hiçbir bilgi de verilmediğini net olarak söylemişler. Biyanet'in haberiydi. Gene Biyanet'ten İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden Maçka Parkı'nda bir gösteri yapılmıştı. İnşaat çalışması nedeniyle oluşan tepkinin ardından İBB'nin bir açıklaması var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin tünel inşaatı sırasında ağaçlar kesilmesi söz konusu değil, sadece nakil var demiş Ziya Paşa. Taşıyorlarmış yani, öyle taşıyorlarmış mi? Evet, nakil. 2013'teki gibi. Nakli kubur vardı, bir de nakli ağaç, değil mi bunun adı? Ağacın Osmanlıcasını bilmiyorum. Tayfun Kahraman'sa İstanbul Şehir Plancıları Odası İstanbul Şube Yönetim Kurulu Başkanı, kaçınılmaz olarak park alanına zarar verilecek ama ne ölçüde gerçekleşeceğini şu an bilemiyoruz demişti. Aşağıymış efendim galiba. Hı? Aşağı. Galiba. Nakli aşağı mı? Peki, olabilir. Bakarız, şey yaparız. Gidişat iyi değil. Hepimiz değil, altın... Aşağı değil, pardon. Şey yok. Ağaç. Ağaçtır ya. Evet, Altantan da şey demiş. Gözaltına alınıp sonra serbest bırakılan adli kontrol şartıyla bu sürdürülebilir bir durum değil demişti. Halkın yarısı düşman olarak kabul edilirse böyle bir ülke yaşanılır olmaktan çıkar. Yapılması gereken bu gerilimin azaltılması ve sonra da düşürülmesi. Bir toplumsal uzlaşmaya, iç barışın sağlanmasına ihtiyacımız var. Yoksa bu gidişatın altında hepimiz kalacağız diye bir uyarıda da bulunmuştu. Ciddiye alınacak bir durum. Peki, ara. Açık Gazete. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Günaydın Ahmet. Günaydın. Günaydın Ahmet Bey. Günaydın. Evet, geçen hafta da sözünü ettiğimiz gibi Fransa'daki sol adayın beklenmedik başarısı bünyamından başlayarak yumuşak uzlaşmanın sonu diye de bugünkü yazının başlığında da senin de ifade ettiğin gibi yani bir değişik durum var. Hem Fransa'da hem İngiltere'de Jeremy Corbyn bir yükselişte gösteriyorlar. Öbür taraftan da Trump'la beraber başlayan da büyük bir şey var. Sağ bastırma. Bu konuları birazcık konuşalım. Evet. Bu Fransa'da bir anayasal gereklilik değil ama 2011 yılında ilk defa başlayan 2012 Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde sosyalistlerin başlattıkları bir gelenek bu. Gelenek de değil, bir uygulama, daha geleneğe dönüşmedi. Cumhurbaşkanı adayının bir ön seçimle yapılması ve ön seçiminde sadece parti üyelerine sınırlı olmaması. Sosyalistler bunu yaptıkları zaman 2011'de bayağı ciddi bir başarı elde etmişler ve François Hollande'ın seçilmesinde bu meşruiyet de onun yarattığı dinamik de etkili olmuştu. Bu sefer hem sağ adaylar hem sağ parti veya sağ cephe diyelim hem sol cephe bunu bu ön seçim sistemini getirdiler. Sol sağda daha toplu biçimde herkes bu ön seçimi kabul etti ve biliyorsunuz işte Fillon beklenmedik bir şekilde Alain Juppé, daha merkez sağın adayı Alain Juppé'nin önde gelmesi beklenirken Fillon, eski Sarkozy döneminin başbakanı Fillon, beklenmedik bir şekilde ve ciddi bir Katolik derneklerinin de harekete geçmesiyle daha sağcı bir programla, çok açık sağcı bir programla, tabii aşırı sağdan daha merkeze yakın ama Alain Juppé'nin bir konsensüs üzerine, bir tam da biraz evvel bahsettiğim o uzlaşma üzerine dayalı programından farklı olarak açıkça sağcı bir programla beklenmedik bir şekilde 4 milyon kişinin katıldığı bir ön seçimde birinci geldi. Diğer taraftan sosyalistler ve destekçisi, müttefikleri partilerin katıldığı solun ön seçiminde de normal koşullarda birkaç ay önce aday olmak için başbakanlıktan ayrılan Manuel Valls'ın kazanması beklenirken üçüncü hatta dördüncü sırada gözüken Benoît Hamon, partinin sol kanadında olan sosyalist hükümetten ilk iki yılının sonunda istifa etmiş olan sosyalist hükümetin sağcılaşması, sağ politikalar veya merkeze kaymasına karşı tepki gösterip ayrılmış hükümetten istifa etmiş olan Benoît Hamon beklenmedik bir şekilde birinci turda birinci geldi. İkinci turda da Manuel Valls'i bayağı aradaki fark 20 puan. Biri %58-59, diğeri %41-42 alarak. Bu sefer ama 2 milyon 4 değil 2 milyon seçmenin katıldığı bir ön seçimde birinci geldi. Evet, çok geriden de gelmesine rağmen senin de demin dördüncü sıradan birdenbire 20 puan da fark atarak geliyor. Çok sürpriz yani. Evet, bayağı çok büyük bir sürpriz. Benoît Hamon'un programında çok tartışılan önerilerden birisi bir evrensel askeri gelir adını verdiği, bizim daha çok Türkiye'de bazı yayınlarda Ayşe Buğra'nın özellikle vurgulandığı vatandaşlık geliri önerisi. Bunu gerçekçi olmayan, inanılmaz bir mali yük getirecek bir öneri olarak diğer sosyalist adaylar dile getirdiler. Ve diğer önerisi de çok ciddi biçimde belki de bütün o adaylar arasında en açık biçimde iki kişiydi çevre hareketlerini, çevre duyarlılığını dile getiren birisi. Zaten Yeşiller Partisi'nden gelen bir aday çok az oy aldı ve Benoît Hamon'u destekleyeceğini ilan etti. Bir de Benoît Hamon çevreyle ilgili çok ciddi duyarlılık gösteren, çevrenin yarattığı sağlık sorunlarını çok açık biçimde dile getiren ve bunlarla hızla mücadele edilmesini öneren. Diğer taraftan üçüncüsü de o yumuşak uzlaşmanın ana şeyi olan her şeyden önce ilk yapılacak iş kamu harcamalarını azaltmaktır. Para şeyi, mottosunu, sloganını kabul etmeyen, kamu harcamalarının azaltılmasından ziyade kamu harcamalarının daha etkin kullanılmasının gerektiğini vurgulayan Benoît Hamon'un bu Sosyalist Partisi'nin adayı olarak seçilmesi gerçekten Sosyalist Parti teşkilatına rağmen olan bir şey. Şimdi burada önemli üzerinde durmak istediğim konu bu. Parti teşkilatları ve milletvekilleri, parti yöneticileri daha her seferinde seçimleri kazanmak için sağda ve solda hemen merkeze doğru çekilerek merkezde buluşmayı öne çıkartıyorlar. Belki seçim kazanmak için bu da hakikaten gerekiyor. Yani bunu illa kötü niyetli olduklarını ima etmek için söylemiyorum. Ama buna karşı da çok ciddi bir tepki var. Tepki de parti tabanlarından veya partiye oy ver, daha da fazlası parti üyelerinden de ziyade o partilere oy verenlerden geliyor. Evet, bu da çok şeye de benziyor tabii. Hem Britanya'da çok büyük bir sürpriz yaratarak gelen Jeremy Corbyn'e işçi partisinden, hem de Bernie Sanders'ın Demokratların başkan adayı olup sonradan da birazcık dalavereyle olduğu sonradan ortaya çıkan uzaklaştı, yani şeyin kazanması, Demokrat Parti Hillary için. Hillary Clinton'ın kazanması. Evet, Hillary Clinton. Ama büyük bir paralellik var. Tabii şey de çok ilginç yani. Benoît Hamon'un programında önemli bir yer tutan da Fransa'nın kapılarının göçmenlere kapatılmaması, günümüzün en önemli konusu belki de olarak karşımıza çıkıyor şimdi Trump uygulamalarından sonra. Evet. O konuda ikinci, bunu tamamlayan ikinci bir özel bir tartışması, sol içi tartışması var. Onu belki daha da ileride ele almak gerekir. Ayrıca münhasıran laiklik nasıl uygulayacağız? Benoît Hamon bir özgürlükçü demokrat laiklik anlayışı savunuyor. Yani Fransa'nın 1905'teki kiliseyle devletin ayrılması yasasının uygulanmasını, bunun daha ötesine gidilmemesini savunuyor. Manuel Valls ise militan bir laikliği savunuyor. Örneğin Manuel Valls programını almadı ama zaman zaman üniversite öğrencilerinin de başörtüsü takma yasağı getirilmesini savundu. Özellikle okullarda anne ve babaların dolayısıyla çocukların okul dışındaki faaliyetlerine eşlik eden, yardım eden velilerin, bu kadınlar için tabii sadece maalesef geçerli bir tartışma her zaman olduğu gibi, o velilerin başörtülü olmaması gerektiğini iddia etti. Şimdi bunlar artık laiklik, Fransa'daki oturmuş olan laiklik kavramının çok ötesine giden uygulamalar. Tabii burada da o biraz evvel söylediğin sınır kapatma mevzu da bunun aslında bir tamamlayıcısı. Donald Trump'ın vakasında olduğu gibi tabii ki sınır mültecilere bütünüyle kapatılmıyor. Sonuçta Donald Trump'ın seçtiği 7 ülke Müslüman ağırlıklı ülkeler. Dolayısıyla Müslümanlara kapatılıyor. Aslında laiklik de burada bir Müslümanlara yönelik kimlik siyaseti olarak militan laiklik öne çıkartılıyor. Ve bu konuda sağla, yani Fillon'un önerileriyle Valls'in önerileri arasında hiçbir fark yok. Evet. Ve çok büyük bir riyakarlık da hakim tabii duruma. Ve riyakarlık da, ama aynı zamanda kimlikçi siyasette evet, son vereceğiz adı altında aslında laiklik bir egemen kimlik siyaseti haline dönüşüyor. Silah gibi kullanılıyor, evet. Bir de kimlikçilik haline geliyor. Yani evet, laiklik bir kimlik, bir dolayısıyla da kimlik olduğu için de diğerini dışlayan bir kimlik haline dönüşüyor. Halbuki laikliğin, Benoamo'nun savunduğu laiklik anlayışı da kilisenin ve devletin bütünüyle ayrılması, devletin kilisenin işlerine, dinin işlerine karışmaması, dinin de hiçbir şekilde kamusal alanın siyasal alana müdahale etmemesi, işte okulun gerçekten laik olması gibi öneriler, kişilerin laikliklerinden ziyade kurumların ve kamusal alanın laikliğine önem veren bir tarafı var. Bütün bunlar ciddi biçimde tabii tam tersi yönde sağda da benzer bir merkez kaç dinamiği olduğunu dikkate alarak değerlendirmek lazım. Yani sağda da nasıl Donald Trump biraz evvel verdiğin örnekte Bernie Sanders, solda o yumuşak uzlaşma teknokrat Margaret Thatcher'ın zamanında söylediği gibi there is no alternative, yani bundan başka çözüm yoktur dayatması iktisat politikalarında, piyasadan başka çözüm yoktur Tina diye kısaltılıyor. Evet, Tina evet, diye kısaltılıyor. Bir de toplum da yok ki zaten demişti açık sözlüğüyle tanınan evet. Margaret Thatcher. Bu sağdaki teknokrat, işte merkez sağ dediğimiz parti örgütlerinin taşıdığı kesim, o siyaset eliti kesime karşı sağdaki tepkide aşırı sağa yönelmekle kendini gösteriyor. Donald Trump bunun bir örneği. Fransa'da aşırı sağın %25'e oturmuş olması ve kıpırdamaması. Yani şu anda Cumhurbaşkanı seçimlerinde herkes o mu olacak, bu mu olacak, sağdaki aday şu anda çok birdenbire karısına yıllar boyunca milletvekili asistanı olarak maaş verdiği ortaya çıktı ve kadın herhalde millet meclisine 2-3 kere adımını atmış. 500 bin euro toplam kamu bütçesinden maaş verdiği, hakkı var asistan, milletvekili asistanına para vermiyor ama karısına vermeye de hakkı var, ama karısı bu işi yapması koşuluyla tabii ki. Bu ortaya çıkınca şimdi ne olacağı belli değil. Fransa'daki o sağ adayın, Fillon'un adaylığının devam edip etmeyeceği bile belli değil. Evet, Penelope Gate diyorlar buna da. Watergate Gate oldu. Evet, fakat ilginç bir şey var. Pardon, sözünü evet. Kestim. Yani benim karımla uğraşmayıp benle uğraşsınlar diye böyle yiğitçe görünüşte bir açıklama yapıyor. Ama burada yani kanunen bir engel yok tabii maaş almasına, ama etik olarak çok büyük problem olduğu, Panama belgelerinde olduğu gibi bir. İkincisi de kadın hiç işe gelmemiş ki, onu tanıyan bile yok. Yani parlamentoda. İşte onu diyorum tabii. Tabii. Çok korkunç bir şey yani. Bu tabii kamu kaynağını üzerinde haksız tasarruf oluşturuyor. Aynı suçtan Marine Le Pen de Avrupa Parlamentosu üyesi olarak iki asistan Avrupa Parlamentosu'ndan para verdiği ve onların Brüksel'e bile hayatlarında gelmedikleri ortaya çıktığı için evet, 340 bin doğru. Euroyu evet 340 bin euroyu Avrupa Parlamentosu istiyor şu anda şeyden, Marine Le Pen'den. Dün François Fillon ve eşi Penelope polis tarafından sorgulandılar. Soruşturma haklarında soruşturma açılıp açılmayacağı daha sonra ortaya çıkacak. Eğer hakkımda soruşturma açılırsa adaylıktan çekileceğim dedi, ama bunun o zaman kim olacak yerine aday bilmiyoruz. Ama konumuza dönersek, bir iki taraflı merkez kaç etkisinin olduğunu söyleyebiliriz. Yani Birleşik Krallık'ta bir tarafta Jeremy Corbyn'i seçtirmek için gençler, İşçi Partisi'nden küsüp ayrılmış olanlar İşçi Partisi'ne yığınsal biçimde üyelik olarak dönüp Jeremy Corbyn'i seçtirdiler biliyorsun. Buna karşılık bunun sağ tepkisi de UKIP, yani Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisi, aşırı sağ parti, yabancı düşmanı, Brexit kararının alınmasında son derece etkili olmuş bir parti ve Muhafazakar Parti'yi de daha sağa doğru çeken bir parti. Ve UKIP'in de kadroları, tabanı böyle bir siyaset eliti tepkisini sağ temalar üzerinden, milliyetçi, cinsiyetçi temalar üzerinden ve gemisini kurtaran kaptan, elbette sağ temaları biliyorsunuz daha çok dayanışmadan çok, evet, gemisini kurtaran tersine, kaptan, evet, temasıdır. Evet. Gemisini kurtaran kaptan temaları üzerinden bir sağa doğru çekme var, bir de sola doğru çekme var. Dolayısıyla sol ve sağın bittiği, ideolojilerin sona erdiği, her şeyin teknik bir siyasi politika, siyasetin teknik çözümler olduğu iddiasını taşıyan ve hatta bunu da bir şekilde tarihin sonu olarak ilan eden liberal görüşün de sonuna geldiğimizi gösteriyor bu aynı zamanda. Evet, Francis Fukuyama'nın zaten çıktığı zaman bile benim için, benim gibi düşünenler için hiçbir anlam ifade etmeyen, evet, sözü ama şimdi tamamen ortadan kalkıyor herhalde. Evet, evet. yalnız şunu da belirteyim, tabii ki Benoît Hamon'un önünde çok zor bir süreç olacak. Çünkü Sosyalist Partisi'nin adayı olarak cumartesi günü bütün bu kampanyasını başlatacak. Fakat Sosyalist Partisi'nin dışında, Sosyalist Partisi'nde Maliye Bakanlığı yapmış, sonra Sosyalist Partisi'ni terk etmiş, daha tamamen merkezi temsil eden, aslında pek bir doğru düz programı da olmayan, biraz iş adamlığından, işte şeyden, piyasa yöneticiliğinden gelme ve genç olmasının cazibesini kullanan Emmanuel Macron aday oldu ve bu ön seçime katılmayı reddetti. Ve bir ihtimal böyle bir merkez sol adaya parti teşkilatından, milletvekillerinden bir kısmı kayacaktır ve büyük ihtimalle kayacaktır. Dolayısıyla Benoît Hamon'un önünde bir rakip var. O da merkez sola yerleşmiş. O da Sosyalist Partisi'nden bir ara üye olmuş, hükümette yer almış. Ama bu sefer daha sağcı nedenlerle hükümetten ayrılan Macron'la çekişecek. Ve maalesef sağa karşı ikinci tura kalması için adayın daha alanı daha geniş olan Macron'un hele François Fillon da adaylıkta tökezlenirse Macron'un seçilme şansının yüksek olduğu gerekçesiyle oraya doğru bir aşırı sağının seçilmesini engelleme gerekçesiyle de oraya doğru bir kayma olabilir. Ve bu tabii aynı zamanda geçen hafta bir başka konuşmada belirttiğim gibi Sosyalist Partisi'nin de ikiye ayrılması ve Macron etrafında bir merkez sol demokrat parti kurulması, Sosyalist Parti'nin de daha solunu absorbe ederek Fransa'daki siyasi parti şeyinin manzarasının ciddi biçimde değişmesine yol açacak bir gelişme olacaktır. Burada Benoît Hamon'un ama beklenmedik bir şekilde ikinci tura kalma şansı da olabilir. Eğer ki onun solundaki adaylar adaylıktan çekilip onun etrafında birleşirler. Bütün bunlar önümüzdeki ay içinde, Şubat ayının sonuna kadar belli olacak. Evet, son olarak bir şey de daha söyleyeyim, yazında var ama belki dinleyiciler görmemiş olabilirler. Merkez medya diye tabir ettiğimiz yerleşik medyanın tavrı nasıl oldu? Çünkü her zaman olduğu gibi merkez medya o teknokrat, tinacı kesimi her seferinde ön plana çıkartmaya çalışıyor. Fakat şöyle bir ilginç şey var, tepki var. Merkez medyanın destekledikleri de sistematik olarak kaybediyorlar. Bu İngiltere'de de, Birleşik Krallık'ta da Jeremy Corbyn'e evet oldu. Evet. Aynı şekilde Amerika Birleşik Devletleri için de söyleyebiliriz bunu. Donald Trump hatta resmen o merkez medyayı şu anda hakaret etmekle meşgul. Evet. Çok haksız biçimde tabii aynı zamanda, ama merkez medya Donald Trump'ı hiç desteklemedi. Tam tersine. Şeyde Corbyn'de seçildikten sonra bile devam etti. Hatta yalnız merkez medya değil, yani The Guardian gibi aslında, evet, daha solda, merkez solda olan bir gazete bile adeta bir şey savaş veriyor Corbyn'e karşı. Evet. Çok acayip yani. Evet. Corbyn'in tabii orada bir biraz telefonda da seninle konuştuğumuz gibi Corbyn'in Brexit'i destekleme kararı alması da tabii Guardian'ı daha irite etmiş durumda. Evet. Bu merkez medya, hatta şöyle bir makalede şöyle bir gözlem okudum. Yazarın söylediğin tespiti, bugünlerde Batı demokrasileri için geçerli bu tabii. Merkez medyanın desteklediği ve ondan başka çare yoktur dediği kim varsa kaybediyor. Dolayısıyla adaylar, kendinizi merkez medyaya teslim etmeyin diyor. Evet. İki küçük noktayla bitireyim istersen. Bunu daha önceden konuşmamıştık ama birincisi bu Kolombiya'da aslında çok hüzün verici bir gelişme devam ediyor. Anlaşma biliyorsunuz 1 Aralık'ta FARC örgütüyle, yani Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleriyle 1 Aralık'ta anlaşma başladı ama yıllardır devam eden ve son bir yılda iyice hızlanan bu toplumsal önderlerin, liderlerin, yerel toplulukların, toplumsal liderlerinin öldürülmesi var gücüyle devam ediyor. Şu anda 2016 yılında 64 toplumsal lider denen, yani topraksız köylülerin haklarıyla ilgili bir derneğin başında olan veya bir topluluğun başında olan, bir hareketin başında olan kişilerden 64 kişi öldürülmüş 2016 yılında. 1 Aralık'tan bu yana 16, yani 1 Aralık'tan 30 Ocağı kadar 16 cinayet işlenmiş. En son cinayette dün işlenmiş. Barış ve Toprak adlı bir derneğin başkanı. Dernek şiddet nedeniyle topraklarını terk edenlere toprakların iade edilmesi için çalışıyor. Ve kim olduğu belli değil. Bunları da öldürenler hiçbir ortaya çıkmıyor. Köyünde sokakta yürürken 4 motosikletli arkadan gelmiş ve öldürmüşler sokakta. Bu son derece vahim bir durum ve bunu daha önceden de biliyorsunuz Kolombiya'da bu tür muhalefeti pıstırma operasyonları yapılıp binlerce sol militan yönetici öldürülmüştü 84 barış anlaşmasına tepki olarak. İktidara göre bunlar narko trafikanların yaptığı işler ama bunun aynı zamanda orduyla el birliğiyle çalışan milislerin mi yapıp yapmadığı bilinmiyor ama sonuçta Kolombiya'da şiddet maalesef var gücüyle devam ediyor ve FARC gerillaları da bizim de silahları bıraktığımızda başımıza aynı şey mi gelecek endişesini taşıdıklarını ifade ettiklerini okudum. Evet. Bu sabah. En son Donald Trump'la bitirelim. Hı hı. Donald Trump'a karşı çok, yani Donald Trump'ın bu Müslümanların girmesini yasaklama kararı, sonuçta öyle adını açıkça koymak lazım. O 7 ülke dediğimiz Müslümanlarla, Müslüman ülkeler, Müslümanların Amerika'ya girmesini geçici olarak yasaklama kararına en son tepki Washington eyaletinden geldi biliyorsunuz. Washington eyaleti eyalet meclisi kararıyla bunu mahkemeye götürme kararı aldı. Birleşik Krallık buna parlamentosu bunu bu kararı tehline de eleştiren bir karar yayınladı. Angela Merkel bu kararı eleştiren bir bildiri yayınladı biliyorsunuz. Diğer taraftan bu karar sadece o ülke vatandaşlarını değil çifte vatandaşları da ilgilendiriyor. Fransız hükümeti bu konuda bir tamim yayınladı Dışişleri Bakanlığı. Hem Fransız vatandaşı hem Suriye vatandaşı veya Irak vatandaşı olanların da Fransız vatandaşıyım diye Amerika'ya paldır küldür gitmemelerinin, çünkü onların da Irak ve Suriyeli vatandaşı olarak girmelerinin yasak olduğunu Amerika'nın bildirdiğini söyledi. Durum aslında çok daha çok karmaşıklaşıyor. Çok vahim vahamet kazanıyor ama büyük de bir mücadele de. Ülkelerinde özellikle Türkiye'de tık yok. Tık yok, evet, çok acayip. Hatta Bekir Bozdağ onların takdiridir demiş. Günün sözü yapalım diyoruz. Bence onların takdiridir. Tam bu riyakarlığın bir şeyi olarak simgesi. Simgesi, şahikası olarak duvara kazınmalıdır. Peki, çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Açık Gazete. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Günaydın Güven Bey, merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Güven Bey, merhaba. Günaydın Güven. Evet, bugün nasıl bir hattı harekat izliyoruz eskilerin deyimiyle? Bugün referandum sürecine ilişkin olarak karar mekanizmalarını etkileyen çeşitli psikolojik faktörlerden bahsedelim istiyorum. Tabii aslında bahsedecek çok başka şeyler de var. Amerika Birleşik Devletleri birkaç gün içinde bir polis devletine dönüşüverdi. Siz ama bundan uzun boylu bahsettiniz. Dolayısıyla ben şimdilik bir ekleme yapmayayım. Fakat burada alanda Amerika Birleşik Devletleri'nde olan bir tane ilginç bir şeyler olursa zaman içinde aktarmaya çalışırım. Tabii çok ilginç görüntüler ve yani çok kuvvetli gösteriler de var. Bakalım nasıl olacak diye merakla takip etmeye çalışıyoruz biz de özellikle Açık Gazete programında. Evet, özellikle yani benim çevremdeki akademik çevreden Amerikan vatandaşı olmamayı seçmiş ama oturma izni ya da çalışma izniyle Amerika'da oturmakta olan insanların bir kısmının bir anda gümrükten bile içeri alınmamaları ihtimalinin doğması, hatta bunun gibi olaylarla karşılaşmak gerçekten pek çok kişi için çok çarpıcı oldu. Geçen hafta sonu Boston'da da buradaki Logan Havaalanı'nda da büyük protestolar vardı. Önümüzdeki günlerde Amerika'daki bağımsız yargıyla Amerikan başkanlığının gücünün çatışmasını izliyor olacağız tahmin ediyorum. Evet, ve genellikle de alttan gelen, tabandan gelen de yükselen bir muhalefetin bir büyük tam hareketler hareketi dedikleri, ona dönüşüp dönüşemeyeceğini de merakla göreceğiz, bakacağız yani. Evet, evet. Birkaç program önce söylemiştim, bu Amerikan solu için bir silkinme, canlanma vesilesi de olabilir mi diye. Evet. Olabilir gerçekten. Öyle bir ilginç, beklenmedik etkisini de belki görürüz. Bir başka konu, yine üstünde duracak vakit yok ama söylemeden geçemeyeceğim, evrim kuramı meselesi. Müfredatta değişiklikler yapılmaya çalışılıyor, bahsetmiştik. Başbakan yardımcısı Numan Kurtulmuş, izledim bir televizyon programında galiba, son derece ciddi bir suratla ve doğru söyleyen bir insan görüntüsü altında müfredattan çıkartılan evrim teorisi bilimsel olarak eskimiş ve çürümüş bir teoridir. İşte pek çok teori içinde bir tane teoridir. Dolayısıyla çıkartsak da öğretmesek de bir şey olmaz gibi bir şeyler söylüyor. Yani inanılacak gibi değil doğrusu. Numan Bey, şöyle düşündüm, eli değmişken bize mesela kuantum teorisi, beyinde geniş aktivasyon ağları hipotezi, zihin felsefesi kuramları falan, bunların da hangisi geçerli kuramlardır, hangisi çürümüş, eskimiş kuramlardır söylese de boş yere eski kuramlarla vakit harcayıp saçlarımızı ağartmak durumunda kalmasak diye düşündüm. Bir de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 2003'ten beri iktidarda olduğunu ve bunun müfredatta 2017'ye 15 sene sonra ya da 13-14 sene sonra kaldırılması çürüme yepyeni bir şey olmalı herhalde. 2016 sonu 2017 başı olmalı. Anlaşılan öyle olmuş. Birdenbire eskiyi vermiş. Yani bunlar aslında hem saçma hem de ihude çabalar, fakat şimdi bugün başka bir konudan bahsetmek istediğim için daha uzun boylu bu meseleye girmeyeyim. Geçen hafta duyurusunu yapmıştık. Bir kez daha yapmak istiyorum. Fakat Türkiye'nin en parlak isimleri biyoloji alanında, evrimci biyoloji alanında bizim programlarımızda 30 hafta boyunca evrim kuramının temel kavramları nelerdir, ilkeleri nelerdir, evrim konusunda en çok sorulan soruların yanıtları nelerdir? Bu konularda pek çok ilginç şey anlattılar. Bunların hepsini bir arşiv halinde topladık. Açıkradio.com.tr sitesinde açık bilinç bölümüne gidilirse orada bir sayfada bütün bu 30 programın özeti ve ses kayıtlarını bulmak mümkün. Öyle bir kaynak bu çürümüş ve eskimiş olduğu iddia edilen aslında biyolojinin olmazsa olmazı olan en temel kuramın, evrim kuramının böyle bir kaynağını bulmak mümkün. Bunu bir kez daha söylemiş olayım. Evet. Tamam, şimdi çok lafı uzatmadan bu psikolojik telkin mekanizmaları, karar mekanizmasını etkileyen faktörler, bu konuya geleyim. Bu konunun referandum süreciyle ilgili bir tarafı da var. Çünkü geçen hafta referandum sürecinden konuşurken hemen bir takım tahminler gözükmeye başladı demiştim. Nitekim yeni anayasa taslağının millet meclisinden geçmesinin hemen ardından, yani 48 saat geçmemişken henüz, Adil Gür mesela 24 Ocak'ta referandumda %60 evet çıksa sürpriz olmaz diye bir demeç vermişti. Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan da ilk tahmin benden evetin kazanma ihtimali %75, hayır %25 demişti. Şimdi Adil Gür biliyoruz bir anket şirketinin sahibi. Fakat burada bu söylediği herhangi bir anket çalışmasına dayanmıyor, kendi tahmini. O açıdan ilginç. Meslekten varsayımsal olarak da yapılabiliyor demek ki anket. Demek ki evet. Ahmet Hakan'ın tahmininden ne anlıyoruz, onu nasıl okumalıyız? Bir tek şunu ben çıkartabiliyorum. Matematiği fena değil. Yani %75 öbürü de %25 doğru toplamış. Aritmetik, evet. Ama onun ötesinde herhangi bir bulguya, veriye, bilgiye dayanan bir tahmin değil. İşkembeyi Kübra'dan bize sunulan ve de hemen anayasa taslağı geçer geçmez ortaya atılarak yapılan bir tahmin. İki soru sorulabilir. Bir insan niye böyle bir şey yapma ihtiyacı duyar? Ve böyle bir tahmin ne işlev görür? Bir etkisi olur mu? Birinci soruya cevap vermek istemiyorum. Çünkü kısmen bir niyet okuma gerektiriyor. İşte her ne sebeple bunu demek istemişse istemiş. Ama böyle bir tahminin böyle bir zamanda bu şekilde yapılmış olmasının aslında dikkat etmeniz gereken bir işlevi var. Bugünün konusu da tam bu. Bu konuya benim dikkatimi Açık Bilinc'in kadim konuklarından Cem Say çekti, Boğaziçi Üniversitesi'nden. Bu konuda bir yazı yazdı. Ben de o yazıyı okuyunca aslında duruma uyandım. Kendisine burada teşekkür edeyim. Şimdi Cem'in de anlattığı meseleyi biraz daha sosyal psikoloji literatürünün biraz daha geniş çerçevesi içinde ele almaya çalışacağım. Karar verme mekanizmalarında farkına varmadan etkisi altında kaldığımız pek çok faktör var. Bunların bir listesini yapsak böyle birkaç düzine değişik etki ortaya çıkabilir. Birkaç ay önce subliminal mesajlardan konuşmuştuk mesela. Genel anlamda subliminal mesajlar da bu kategorinin içine girebilir. Algı eşiğinin altında kalan mesajlar, bu mesajları aldığımızı fark etmiyoruz fakat aslında sinir sistemimiz bu farkında olamadığımız uyaranlara bir tepki veriyor ve davranışlarımızı belirleyebiliyor. Subliminal mesajlar böyle şeylerdi. Bunun dışında pek çok sıralanan bilişsel eğilim ve tepki mekanizması var. Mesela maruz kalma etkisi diye bir şey var. Daha sık karşılaştığımız şeyler hakkında, bu insan yüzleri olabilir, nesneler olabilir, daha olumlu düşünceler oluşturmaya başlıyoruz zaman içinde. Ya da confirmation bias diye bilinen, çok bilinen teyit ön yargısı diye bir ön yargı ya da peşin hüküm var. Bu da herhangi bir konuyu incelerken insanın kendi düşüncelerini, kendi inandığı şeyleri destekleyen ya da teyit eden bulguları öne alma, dikkate alma, bir anlamda kayırma, kabul etme ve böyle yaparken kendi düşüncelerine, inançlarına karşı çıkan, onlarla çelişen bulguları ihmal etme, hatta yokmuş gibi düşünme eğilimi. Bu konuyu da belki bir başka programda önünde pek çok yeni veri biriktiği halde siyasi düşüncelerinden vazgeçmemenin nörobilimsel mekanizmalarını açıklayan çok yeni bir yazı yayınlandı geçen ay. Belki onu aktarırken bu teyit önyargısından da bahsederiz. Fakat şimdi asıl bugün üstünde durmak istediğim çıpa etkisi, daha doğrusu çıpa atma etkisi, anchoring effect denen etkiden biraz bahsetmek istiyorum. Bu etkiyi ortaya koyan iki psikolog, ikisi de İsrail doğumlu ama Amerika'da sonra kariyerlerini sürdürmüş insanlar. Amos Tversky, Stanford Üniversitesi'nde hocaydı. Sonra genç bir yaşta kanserden vefat etti. Benim de bir parça tanışıklığım vardı. Ve Princeton Üniversitesi'nden Daniel Kahneman. Bunların ikisi de davranışsal ekonomi konularında özellikle yani ekonomik davranışın psikolojik temelleri konusunda çok ilginç çalışmalar yapmış insanlar. Daniel Kahneman daha sonra Tversky'nin vefatından 6 sene kadar sonra ekonomi dalında Nobel ödülüne de layık görüldü. Sonra bir kitap yazdı. Hızlı ve Yavaş Düşünme diye Varlık Yayınları'ndan çıktı. Daha önce de bu programda bahsetmiştik. Orada bu bulgularını, çalışmalarını herkesin anlayacağı bir dille açıklıyor. Güzel bir kitap aslında. Bu çıpa atma etkisi fakat ta 1974'te Science dergisinde yayınlanmış belirsizlik altında karar verme başlıklı bir yazıdan geliyor. O yazıda ilginç pek çok deney yapıyorlar. Bunlardan bir tanesini hemen aslında şimdi yapalım ve bu Ahmet Hakan'ın %75 evet çıkacak tahminine ne şekilde bağlandığını da bu şekilde konuşalım. Bu tabii gerçek bir deney olmayacak sonuç itibariyle, o koşullara sahip değiliz ama belki bu çıpa atma etkisini gösterebilir diye düşünüyorum. Şöyle deneyimiz, kağıtları, kalemleri çıkartın öncelikle. Çıkarttık, hazırız. Bir çarpma sorusu soracağım. Önce bir dizi rakam vereceğim Can'a. Can 5 saniye içinde bu rakamları birbiriyle çarpacaksın ve önündeki kağıda yazacaksın cevabını söylemek yerine. Hesap makinesi olmuyor değil mi? Hesap makinesi kullanılmıyor değil mi? Hesap makinesi kullanılamıyor. Hayır. Akıldan çarpmak gerekiyor. Sonra bir dizi sayıyı da Ömer Bey size vereceğim. Sizden çarpmanızı isteyeceğim. Sizin de 5 saniyeniz var. Bittiği zaman kağıda yazmanızı isteyeceğim. Ondan sonra deneyin verilerini açıklayacağım. Bu programı şu anda radyo başında dinlemek isteyenler varsa onlar da bu şekilde katılabilirler. Burada fakat hatırlatayım, 5 saniye bu size vereceğim sayıların hepsini birbiriyle çarpmak için yeterli olmayabilir. Dolayısıyla zaman bitti dediğim anda yapabildiğiniz en iyi tahmini yapmanız gerekecek. Dur ben biraz daha zamana ihtiyacım var falan gibi bir şeyin izni söz konusu değil. 5 saniyede 5 saniye, evet. 5 saniye içinde bitirmek durumundayız. Can hazır mıyız evet, sayılar efendim. Açısından? Peki 5 saniye sonunda vaktin bitti diyeceğim. Çarpmanı istediğim sayılar şu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vaktin bitti. Evet efendim. Yazdın mı cevabını? Yani yazmaya çalıştım da takip edebildiğim kadarıyla. Tamam. 46. Peki Ömer Bey şimdi... size vereceğim bir dizi sayı ve 5 saniye içinde cevabı önünüzdeki kağıda yazmanızı isteyeceğim. Yine bu sayıların hepsini birbiriyle çarpacaksınız. Hazır mıyız? Hazırız. Hazırım. Tamam. Sizin çarpmanızı istediğim sayılar 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vaktiniz bitti. Evet. Sayıyı yazalım lütfen. Bitti diyor. Bitti evet. Evet. Yazdık. Tamam. Peki o zaman şimdi karşılaştıralım. Bakalım Tversky ile Kahneman'ın bulduklarına benzer bir sonuç elde ettik mi? Can sen ne buldun? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8'i çarptığın zaman. Ben 46 gibi bir rakam buldum ama muhtemelen doğru değildi. 46. Takip edebildiğim kadarıyla. Ömer Bey siz ne buldunuz? 850. Maşallah. 850. Siz de 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 diye çarptınız. Evet. Şimdi aslında çarptığınız sayılar aynı. Yalnız dizilişleri farklı. Evet. Yani 8 faktöriyel 1 ile 8 arasındaki bütün sayıları çarptık. 46 ile 850 çıktı. Bu sizin sonuçlarınız aslında çıpa etkisini gösteriyor. Yani Tversky ile Kahneman'ın buldukları etkiyi gösteriyor. Nedir bu etki? Buna bakalım. Niye böyle bir fark var? Yani Can'ın bulduğu sayı, aynı sayıları çarpıyorsunuz birbiriyle. Ömer Bey'in bulduğu toplamdan niye küçük? Hem de bayağı küçük. Çıpa etkisi yüzünden küçük diyor Tversky ve Kahneman. Çünkü çıpa etkisi belirsiz durumlarda, ucu açık durumlarda tahmin yapmak zorunda kalırsak eğer elimizdeki ilk bulguların daha sonra ulaşacağımızı düşündüğümüz sonuçlar üzerindeki etkisini anlatıyor. Can sen 1, 2, 3, 4, 5 diye çarpmaya başladığın zaman ama 5 saniye sonunda vaktin bittiğinde aslında daha küçük bir çarpım sayısı var aklında. Evet. Henüz çarpmadığın sayılar. Son kısımları geçmiş oldum rakamı. 6, 7, 8 gibi daha büyük sayılar. Oradan bir tahminde bulunuyorsun. Ve bu bulunduğun tahmin elindeki sayı, yani seni çıpalayan, senin zihninde çıpa atan sayı daha küçük bir sayı olduğu için tahmininde daha küçük bir sayı oluyor. Ömer Bey, siz 8, 7, 6 diye tersten çarpmaya başladığınız için 5 saniyeniz dolduğunda sizin zihninizde çıpa atan sayı daha büyük bir sayı oluyor ve tahmini daha büyük bir sayıdan yana kullanıyorsunuz. Çıpa etkisinin bu olduğu söyleniyor. Bunu Tversky ve Kahneman deneklerle laboratuvarda yaptıkları zaman onların deneklerinde bulduğu sonuç 1, 2, 3, 4, 5 diye giden çarpımda ortalama 512 çıkmış. 8, 7, 6 diye giden çarpım sıralamasındaysa ortalamayı demekler 2250 diye bulmuşlar. Evet, her halükarda sizinkilerden daha büyük sayı var ama aradaki fark, çıpa etkisini gösteren fark orada. Gerçek sayının çok daha büyük olduğunu çok daha söyleyebilirim. Evet. 40.320. Eğer 5 saniyeniz değil de 15 saniyeniz olsaydı zaten oraya kadar gitmiş olacaktınız. Burada fakat çıpa etkisinin gerçek hayatta da karşımıza sık sık başka şekillerde çıktığını düşünmek mümkün. Diyelim kapalı çarşıya gideceksiniz, kilim alacaksınız. Size kilimci işte 100 liralık bir kilimi 300 liraya vereyim size dedi. Çıpa atmış oluyor aslında. Siz daha sonra bu kilimi 200 liraya alabildiğiniz zaman mutlu oluyorsunuz. Çünkü bir şekilde 300'den kapı açılmış oluyor. Bu Tversky ve Kahneman'ın yaptığı tür çalışmaların bence aslında üstadları kapalı çarşıda. Bu işin pratiğini yapan insanlar, bu konuda doktora çalışması yapmak isteyen öğrenciler için bulunmaz bir hazine olduğunu düşünüyorum. Bulunmaz ve şimdiye kadar hiç üstünde durulmamış bir hazine olduğunu düşünüyorum. Şimdi fakat burada ilginç birkaç nokta daha var. Bir tanesi şu, bu çıpa etkisi, yok canım ben de çalışmaz diyen insanlar üstünde bile çalışıyor. Dolayısıyla biz bir köşe yazarının referandumda %75 olasılıkla evet çıkacak diyen yazısını okuduğumuz zaman peki o yüzden hayır vereceksek gidip vazgeçip belki oyumuzu evete döndürmüyoruz ama bunu okumuş olmanın ve bu şekilde çıpalanmış olmanın psikolojimiz üstünde bir takım etkileri olacağından kimsenin kuşkusu olmasın. Yani belki referandumda hayır vermek istiyorsunuz ve hayır kampanyası için çalışmak istiyorsunuz. Ama bu çıpa etkisi yüzünden kendinizde bir isteksizlik görebilirsiniz. Çalışmak istediğiniz kadar çalışamayabilirsiniz, çalışmayabilirsiniz, uğraşmayabilirsiniz. Belki oyunuzu değiştirmez ama bu tür etkilerin gerçekten insan davranışında belirleyici faktörler olduğunu pek çok çalışma üst üste yapılan araştırmalarla ortaya koyuyor. Bir iki tane küçük eklemede daha bulunayım. Bu Tversky ve Kahneman'ın yaptıkları çalışmanın bir başka varyasyonu. Bu sefer insanlara Birleşmiş Milletler'de yer alan Afrika uluslarının Birleşmiş Milletler uluslarının yüzde kaçını oluşturduğunu soruyorlar. Ama bu soruyu sormadan önce onları bir rulet masasının önüne getirip topu döndürüyorlar. İki gruptan bir tanesi topun 10 sayısı üstünde durduğunu görüyor. Diğeri ise 65 sayısı üstünde durduğunu görüyor. Bu hileli bir rulet masası. Top ya 10'da ya 65'te duruyor. Yani aslında Afrika uluslarının sayısıyla hiç alakası olmayan bir şekilde çıpa etkisi hala kendini gösterebilir mi diye denemek istiyorlar. Ve şöyle görüyorlar, siz bir şekilde rulet masasında 10 sayısını görmüş, arkasından bu soruyu cevaplamışsanız vereceğiniz cevap %25 oluyor ortalama. Yani Birleşmiş Milletler'deki Afrika uluslarının oranı yaklaşık %25 diyorsunuz. Eğer 65 sayısını gören gruptaysanız ortalama %45 diyorsunuz. Şimdi insan diyebilir ki ya rulet masasında 10 ya da 65 sayısını görmekle Birleşmiş Milletler hakkında bir tahminde bulunmanın ne alakası olabilir? Hiç böyle saçmalık hayatta duymadım. Evet, sahiden insana bu kadar saçma geliyor fakat bu tür etkilerin asıl gücü de aslında tam burada. saçma geldikleri halde istatistik bilimi bize gösteriyor ki onları en saçma bulan insanlar üstünde bile etkileri var. Bir başka çalışmadan daha bahsedeyim. Bu da Almanya'da Würzburg Üniversitesi'nde daha sonra 1997'de yapılmış. Burada da deneklere işte Brandenburg Kapısı'nın yüksekliği nedir, balinaların ortalama boyu nedir, Antarktika'da kış mevsiminde ortalama sıcaklık nedir gibi sorular sorup tahmin yapmalarını istiyorlar. Ama bu tahminlerden önce makul olan ve olmayan çıpalar kullanarak etkisini ölçmeye çalışıyorlar. Mesela sorulardan bir tanesi Mahatma Gandhi kaç yaşında ölmüştür diye soruluyor deneklere. Fakat çıpa etkisi olması için bu soruyu sormadan önce bir başka çıpalama sorusu soruyorlar. O soru da şu: bir gruba Mahatma Gandhi öldüğünde 9 yaşından daha küçük müydü diyorlar. Bir başka gruba ise Mahatma Gandhi öldüğünde 140 yaşından daha yaşlı mıydı diye soruyorlar. Bunlar makul olmayan çıpalar. Yani tabii ki 9 yaşından küçük değildi Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi hakkında en küçük bir şey biliyorsak bunu söyleyebiliriz. 140 yaşından da büyük olamaz. Dünyada o kadar uzun yaşayabilen pek insan yok. Fakat bu soru bile, yani 9 ve 140 sayısının orada olması bile insanların cevaplarını etkiliyor. Ve Mahatma Gandhi peki sizce kaç yaşında ölmüştü dendiği zaman ilk grup ortalama 50 derken ikinci grup ortalama 67 diyor. Yani Ahmet Hakan'ın yazısını okuduk, arkasından sizce referandumda ortalama evet hayır oranı ne çıkacak diye sorulursa bizim de ister inanın ister inanmayın bu bulgular karşısında vereceğimiz cevap aslında bu tahminden etkilenmiş bir cevap olabilir. Evet, Allah'tan okumuyoruz. Allah'tan okumuyorsunuz. Evet, benim de aslında düzenli takip ettiğim birisi değil. Ne sebeple böyle bir tahminde bulundu? O soruya cevap vermeyeyim demiştim. Fakat bu tahminin nasıl bir işlevi olabilir sorusuna böylece cevap vermiş olalım. Evet. Bu tür etkilerden nasıl korunabilir sorusuyla programı bitireyim. Orada da Virginia Üniversitesi'nde 1996'da önemli bir sosyal psikolog Timothy Wilson ve ekibinin yaptığı bir çalışma var. Onlar da diyorlar ki bu çapa atma etkisi bilinç dışında ve bizim farkında olmadığımız bir alanda çalıştığı için bundan sakınmak kolay değil. Fakat buna rağmen böyle bir etkinin olduğunu bilen ve buna dikkat eden, teyakkuz halinde olan insanlar kısmen bu tür etkilerden kendilerini koruyabilirler. Dolayısıyla burada bir örtük, tuzaktan belki bahsetmek söz konusu. Buna karşı dikkatli olmakta fayda var. Evet. İlginç. Peki, çok teşekkür ederiz. Bu konuları sürdüreceğiz herhalde özellikle. Evet, yani başka tartışmaları bir süre ertelemek durumunda kaldık. Bu sebepten özür diliyoruz ama referandum süreci çok kritik, önemli bir süreç ve bir şekilde referandum süreci ve karar alma mekanizmalarıyla ilintili pek çok İlginç çalışma var. Bu temadan herhalde bir iki ay daha devam ediyor olacağız. Evet. Peki, çok teşekkürler Güven Bey. Hoşçakalın. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Açık Gazete'de bu şekilde sona eriyor. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Açık Gazete.